Hoş geldiniz hocam. Sefa gördük kardeşim. Cümleten selamun aleyküm. Ve Yani şu aleyküm selam hocam. Zoom olayında biraz tecrübesizim. Bizi idare edin. Çözmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Bu akşam size bir 20 dakika muhabbet yapacağım. Peşinden 3-5 sorunuzu alacağım Allah'ın izniyle. Hocam bekliyoruz inşallah başlayalım. Tamam kardeşim. Bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Mevla Teala tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. İnşallah bizi Kadir Gecesi'ne eriştirsin ve bayrama da eriştirsin ki tertemiz çıkalım. Allah bize o günleri nasip etsin kardeşler. Bu akşam size Allahü Teala Hazretleri'nin bize neden ibadeti farz kıldığını, ibadetteki mananın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bunun neden yapılması gerektiğini anlatmaya, bildirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz dünyada önü alınamayan bir dinsizlik akımı başladı. Tüm dünyada ateizm sayısı, deizm ve eşcinsellik sayısı gitgide artıyor. Bütün yayınlar, bütün sosyal medya hesapları bunları pohpohluyor. En güçlü dinsiz tarikatlar dinsizliği pohpohluyor. Illuminati gibi dinsiz tarikatlar. Dolayısıyla Amerika bundan 15 sene önce %1'di ateist sayısı. Bugün Amerika'da ateist sayısı %10. Aynısını bütün dünyada yapmak istiyorlar. Bundan 50 sene sonra Amerika'nın yarısı Hristiyanlığı terk edecek, 3 tanrıyı terk edecek ve dinsiz olacak. Aynısını Orta Doğu'da ve tüm dünyadaki insanlar üzerinde de yapmaya çalışıyorlar. Ve dinsiz bir nesil, dinsiz bir dünya istiyorlar. Nesli azaltmak için eşcinselliği de pohpohluyorlar. Eşcinsellik demek evlenmemek, hem cinsinle beraber olmak, sapkın bir şekilde cinselliğini yerine getirdikten sonra aile kurmamak, yuva kurmamak ve neslin bozulması anlamına geldiği için dinsiz tarikatlar da bunu istiyorlar. Ve tüm dünyada, bütün yayınlarında bunları pohpohluyorlar. Biz bunlara karşı ne yapacağız? İnsanları ve kainatı yaratan Allah Teala Hazretleri bizden ne istiyor? Bunu anlamamız, idrak etmemiz lazım. Bizden isteklerinin manzumesi olan, deklaresi olan Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamamız lazım. O Kur'an'ın ayaklı modeli olan Muhammed Aleyhisselam'ı çok iyi idrak etmemiz lazım kardeşler. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da insanı neden yarattığına dair, cinleri neden yarattığına dair bir ayet söylüyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana kulluk etmekten başka bir şey için yaratmadım. Çantacı olmak için mi? Mühendis olmak için mi? Doktor olmak için mi? Biz neden yaratıldık hocam? Hayır. Asıl gayemiz, ana amacımız, ana görevimiz ona kulluk etmek. Ona ibadet yapmak. Diğer görevlerin tamamı ara görevlerdir. Biliyorsunuz bilgisayar oyunlarında bir ana görev vardır. Ana görevi yapman gerekiyor ki oyunda ilerleyebilesin. Bir de ara görevler, küçük görevler vardır. Küçük görevleri yapmasan bile ana görevleri bitirirsen sen kazançlısın, oyunu bitirirsin. Sonundaki sinematiği görebilirsin. Kulluk da aynen bunun gibidir. Bizim ana görevimiz bütün kariyerinizi, bütün fikirlerinizi, bütün işlerinizi bir tarafa koyun. Bütün işlerinizden daha öne almak zorunda olduğunuz bir tane işiniz var sizin. Allah'a kulluk yapmak, Allah'a ibadet yapmak. Bu ibadetinizi yapmadığınız zaman ne olur? Allah Teala Hazretleri bizim içimize nefs denen çok kuvvetli bir düşman verdi. Biliyorsunuz yaratılış itibariyle akıl Müslümandır. Gönül Müslümandır. Ruh Müslümandır. Ancak nefs kafirdir. Allah içimize üç tane Müslüman koydu. Üç aza koydu. Üç hassa özellik koydu. Bunlar devamlı surette Rabbini arıyor. Ona yakın olmak istiyor. Ve ibadete sevk etmeye çalışıyor bizi. Akıl, ruh ve kalp. Ama bunların karşısında iki tane kuvvet var. Bir, dış kuvvet. Şeytan. Üstadların üstadı. İki, iç kuvvet. Ondan daha tehlikeli nefs. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Nefsin yeri tam burası diyor İslam alimleri. Bu hadis-i şeriften delil olarak. Dolayısıyla biz neden ibadet yapıyoruz? Birçok yönü var ibadet yapmamızın. Birçok yönü var. En başta bütün faydaları bir tarafa Allah'ımız bize bunu emrettiği için, yaşam gayemizin, yaratılış sebebimizin bu olduğunu söylediği için biz ibadet yapıyoruz. Bu ibadeti yapmadığın zaman ne oluyor? Farklı tanrılar uydurmaya başlıyorsun. Nefs ilahlık iddiasında bulunuyor. Ya da nefs yanlış tanrılara, yanlış ilahlara seni sevk ediyor. Hocam bir tane Allah var. Başka tanrı yok ki. Hayır. Sadece Hindistan'da 1 milyon tanrı vardır bugün. Sadece Hindistan. Diğer dünyadaki insan yapımı dinlerin tanrılarından bahsetmiyorum bile. Bir tek Hindistan'dan bahsediyorum. Hindistan'dan gelen haberler, gelen paylaşımlar tanrılarını kendi elleriyle parçaladıklarını gösteriyor Hinduların, Hinduistlerin. Neden bunu yapıyorlar? Covid'den bizi kurtaramadıkları için. Covid'den kurtulmanın, korunmanın en önemli yolu bilim kurulu aynı şeyi söylüyor. Temizlik. Temizlik. İslamiyet'te herhangi bir ibadeti yapmak için niyetlendiğinde en baştaki şart nedir? Hocam tekbir getirmen lazım. İşte niyetini yapman lazım. Hayır. Temizlik olmazsa, o adamın guslü yoksa 1000 vakit namaz kılsa boştur. Allah kabul etmez. Önce gusül alacak. Temiz olacak. Dolayısıyla Allah'a, yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'a kulluk yapmazsan, ibadetlerini onun için yapmazsan farklı tanrılara meyledersin. Neden hocam? Yani insan bir ilaha meyletmeyi, hissiyatı, isteği nereden geliyor? Bu istek içimize konulan o üç kuvveden geliyor. Akıl, kalp, ruh. Bunların üçü de Allah Teala'yı arıyor. Allah Teala'yı istiyor. Allah'ı önünden çeker alırsan, ona perde koyarsan başka ilahlar uydurmaya çalışıyor. Çok sevdiğim bir dostum şu anda Kayseri'de. Amir Han'ın bir filminde kötü adamı oynuyor. Kötü boz karakter. Çok iyi bir dövüşçü olduğu için ona boz karakterini vermişler. Çok iyi bir dövüşçü ama benim kadar değil. Orada bir resim paylaştı. Bana setten bir resim paylaştı. Hocam dedi, Hinduistler setin tam köşesine bir sandalye koymuşlar. Sandalyenin üstünü çok güzel bir şekilde süslemişler. Tam üstüne de sandalyeye yasladıkları bir tanrıları var. Fil kafalı bir tanrı. Devamlı onun karşısına geliyorlar, secde ediyorlar. Sonra sete giriyorlar ve çalışmaya başlıyorlar. Fakat dikkatimi çeken şey şu hocam. Tanrılarının önüne muz koydular, elma koydular, armut koydular. O tanrılarına her gün yemek ve meyve, en çok meyveyi seviyorlarmış tanrıları. Bu meyveleri vermek zorundaymışlar dualarının kabul olması için. Yoksa tanrıları meyve vermezlerse dualarını kabul etmiyormuş. Allah affetsin hocam, akşam geçerken diyor muzu ben yedim diyor. Dayanamadım diyor, muzu yedim diyor. Şimdi kardeşim bu nasıl bir ilah ki? Kullarının duasına icabet etmek için onlardan bir gıdaya ihtiyacı var. Onlardan bir şey almaya, yemeye ihtiyacı var. Bu nasıl bir ilah? Böyle bir ilah olabilir mi? Bu nasıl bir ilah ki yemeden duramıyor? Gıda almadan duaları kabul edemiyor. Böyle bir ilah olabilir mi? Yerleri ve gökleri yoktan yaratan, aletsiz yaratan Allah Teala sınırsız gücüyle hiçbir kulunun ibadetine muhtaç değildir. Hiçbir kulunun kendisini zikretmesine muhtaç değildir. Peki bu ibadetleri bize neden farz kıldı? Madem muhtaç değil, kardeşler çok yönlüdür. İbadetlerin bize olan faydaları çok yönlüdür. Az evvel zikrettiğim ayet-i kerimede sadece o emrettiği için yapmak zorundayız anladınız. Ama biz gelin biraz da hikmetlerini idrak etmeye başlayalım ki bu ibadetlerde bakışımız biraz daha farklı olsun. Daha farklı bir lezzet, daha farklı bir muhabbet almaya başlayalım. Nefs kafirdir. Nefs yaratıcıya düşmandır. Eğer nefsi bu ibadetlerle zincir altına almazsak, kontrol aklımızda, kalbimizde ve ruhumuzda olmazsa, kontrol nefse geçer. Kontrol nefse geçerse, şeytandan aldığı ilkalarla farklı tanrılara bizi sevk eder. İşte Firavun, işte Karun, işte Nemrut, ilahlığını iddia eden insanlar. Allah'ın o devirdeki peygamberlerine karşı gelen insanlar ve ben ilahım, ben Musa'nın Allah'ından daha hayırlıyım diyen insanlar. Bu neden oldu? İbadet yapmadılar. Secde yapmadılar, Allah'ı zikretmediler. Allah'ı zikretmediğin zaman o nefsi ibadetlerle törpülemediğin, dövmediğin, idman yapmadığın, yaptırmadığın zaman tuzağa düşüyorsun ve eninde sonunda ilahlığını iddia etmeye başlıyorsun. Sevgili kardeşim, nefs o kadar şedid bir kafir ki İmam Rabbani anlatıyor. Ramazan geldi şimdi, hepimiz orucumuzu tutuyoruz. Bu orucu neden tutuyoruz? En başta bu nefs denen zalimi kontrol altına alabilmek için. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadisiyle sabittir. Ramazan boyunca bayram ezanına kadar bütün şeytanlar zincirlenir. Dolayısıyla vesvese alma imkanımız, ihtimalimiz yüzde olarak çok düşer. Vesvese hala olur mu? Olur. Kimden olur? Nefsten olur. Şeytanın vesvesesi var, nefsin vesvesesi var. İki, bir tane de daha kötü bir şey var. Kötü arkadaş. Bunun da vesvesesi var. Bu da çok tehlikeli. Bunlar devamlı bizi şer yollara sevk etmeye çalışır. Allah Teala nefsi yarattı diyor İmam Rabbani. Ona bir soru sordu. Dedi ki sen kimsin? Ben kimim? Nefs dedi ki sen sensin, ben de benim. Dikkat buyurun. Allah'a bu sözü nefsten başka söyleyebilen kimse yok. Sen sensin, ben de benim. Allah Teala Hazretleri dedi ki meleklerine götürün bunu, yakın. Cehenneme sokun. Cehennemde 1000 yıl yaktı. Getirdiler. Allah bir daha sordu. Sen kimsin, ben kimim? Nefs dedi ki sen sensin, ben benim. Götürün bunu, zemherire sokun. Cehennemde farklı katmanlar vardır. Buz cehennemi, soğuk cehennemi, zemherir. Oraya soktular. 1000 sene orada kaldı. Getirin dediler. Allah Teala getirin dedi. Nefse bir daha sordu. Sen kimsin, ben kimim? Nefs dedi ki sen sensin, ben de benim. Böyle bir düşman bizim içimizde kardeşler. Sonra Allah Teala meleklerine bir emir verdi. Dedi ki gıdasını kesin. Gıda vermeyin. Nefsin gıdasını, yemeyi, içmeyi kesince nefs bir zaman sonra dedi ki meleklere, ey melekler beni Rabbime götürün. Beni Rabbime götürün. Bakın Rabbim tabirini kullandı. Yaratıcı olarak, terbiye edici olarak, kanun koyucusu olarak onu kabul etti. Ama neyden sonra? Yanmadan ve azaplardan sonra değil. İbadetten sonra. Yani oruç, açlık. Neden oruç tutuyoruz? Nefsi kafirlikten kurtarabilmek için. Nefsin burnunu yere sürtebilmek için. Kontrolün bizde olması gerekiyor. Kontrolün akılda, kalpte ve ruhta olması gerekiyor. Kontrol ona geçtiği zaman çok şiddetli, çok kötü şeyler oluyor kardeşler. İşte cinayetler. İşte kadın cinayetleri. İşte kumar belası. İşte faiz belası. İşte zina belası. Neden? Kontrol nefse geçtiği için. Kontrolü nefsten almak için ibadet yapacağız. Başka? وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ diyor Allah Kur'an'da. Onun adını yüceltmek için oruç tut. Biz niye oruç tutuyoruz? Nefsi terbiye etmek için. Başka? Onun adını yüceltmek için. Hocam oruç tutan bir insan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırmıyor ki. Allah'ın adını nasıl yüceltebilir? Oruç tutan bir insan hal lisanıyla, yaşamıyla, oruçlu olmasıyla, biri bir şey ikram ettiğinde ben niyetliyim kardeşim, Ramazan'dayız demesiyle Allah'ın adını tekbir ediyor. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Allah'ın adını yüceltiyor. Hani halk arasında bilirsiniz bazıları konuşma yaparken birileri arada gaza gelir ve şöyle derler. Tekbir! Halk da şöyle der. Allahu Ekber. Tekbir yüceltin demektir. Allahu Ekber de Allah en büyük demektir. Halk galeyana gelir ve o anda Allah en büyük derler. Oruç tutmamızın ana amaçlarından bir tanesi onun adını yüceltmek. Onun adını bütün dünyaya yayılmasını sağlamak. Oruç tuttuğumuz zaman, bizim Ramazan ayımız girdiği zaman Hristiyanlar ya da Yahudiler ya da dinsizler sırf utandıkları için biz zor durumda kalmayalım. O gıdaya karşı içimiz gitmesin, ağzımız sulanmasın diye. Ya bunlar oruçlu şimdi sokakta bir şey yemeyelim diyorlar mı demiyorlar mı? Dünyanın neresine giderseniz gidin Müslüman birinin yanında. Adamın kendi ülkesi olmasına rağmen saygı duyuyor. Dünyanın birçok ülkesinden takipçilerimiz var. Bize yaşadıkları meseleleri anlatıyorlar. Saygı duyuyorlar ve diyorlar ki sen Müslümansın şimdi yemezsin. Senin yanında bu hamburgeri ısırmayacağım, evime gidiyorum. Bu sadece orucuna saygı duyduğu için. O Hristiyan ya da çok tanrıcı adam. Bu adamın, bu Müslümanın bu orucu neden tuttuğunu düşünüyor? Müslüman olduğu için tuttuğunu, Allah'ın adını yücelttiği için tuttuğunu düşünüyor. İşte bundan dolayı bakın Allah adı konuşulmasa bile onun hafızasında ve kalbinde yankılanıyor. Bu nasıl bir iman ki? Bu nasıl bir muhabbet? Bu nasıl bir Müslümanlık ki? Tüm gün boyunca yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten sırf yaratıcısı istedi diye vazgeçen bir adam ya da bir kadın. Allah'ın adını yüceltmek için oruç tut. Başka orucun, neden oruç ibadetini yapıyoruz? Fakirlerin halini anlayabilmek için oruç ibadeti yapıyoruz. 11 ay boyunca biz yiyoruz, içiyoruz. Ama dünyada insanlar yeteri kadar zekat vermediği için, fakir fukaraya bakmadığı için, zenginler zekat emrini, zekat ibadetini yerine getirmediklerinden dolayı dünyada açlık var. Bazı ülkeler obeziteden dolayı ölüyor, hasta oluyor, kanser oluyor ve ölüyor. Bazı ülkeler de açlıktan, yiyecek bulamadıktan, su içemedikten dolayı ölüyorlar ve yok olup gidiyorlar. Dünyada müthiş bir dengesizlik var. Bu denge zekatla sağlanır ama sen zekat ibadetini yerine getirmiyorsun. Hem bu ibadeti yerine getirmiyorsun hem de diyorsun ki Afrika'daki insanlar için içim parçalanıyor. İçim parçalanıyor. Dünyanın en ünlü futbolcusu Maradona'nın bir sözü vardı. Dedi ki Papa'nın bir konuşmasını seyrettim. Neden Katolikliği terk ettin dediler Maradona'ya. Katolik çok koyu bir Katolikti. Katolikliği bıraktı. Papa'nın bir konuşmasını seyrettim diyor. Konuşmasında Papa şöyle diyordu. Afrika'daki aç insanları gördüğüm zaman, açlıktan ölen insanları gördüğüm zaman uyuyamıyorum. Bütün huzurum kaçıyor. Papa. Bunu dediği zaman ben de ona şöyle dedim. Senin oturduğun sarayın çatısı som altından. Ey Papa. Madem açlıktan, ya o dertten, açlıktan ölen insanları düşünüp uyuyamıyorsun, sıkıntın var. Şu som altından olan çatıyı bozdur. Kerpiçten yap, bir şeyden yap, o altınları bozdur. Aç olan insanları doyur. Bir şeyler yap. Niye boş konuşuyorsun? Niye inanmadığın bir şeyin davasını yapıyorsun? Ajitasyon yapıyorsun dedim. Katolikliği ve papaya bağlılığı terk ettim diyor. Zekatını verse, Sadece Müslümanlar, dünyada 1,5 milyar, 2 milyar arasıdır Müslüman şu anda. Sadece Müslümanlar zekat emrini, Allah'ın kendilerine farz kıldığı zekat emrini layıkıyla yerine getirseler, kardeşlerim, dünyada bir tane aç insan kalmaz. Bu hadis-i şerifte sabittir. Allah zalim değildir. Allah varlıklı olan insanları varlığıyla sınıyor, verecek mi vermeyecek mi? Vermezse ahirette azapla tehdit ediyor. Yoklukta olan insanları da yokluğuyla sınıyor. Bir süre, 30 sene, 20 sene, 40 sene, bazısı 5 sene. Aç kalıyor, açlıktan ölüyor. Sabrederse, bu dünya hayatının bir sınav olduğunu bilirse ahirette ebedi cennete gidecek. Kim kaybetti? Fakir kazandı. Zengin kaybetti. Zengin ebedi cehenneme gidecek. Çünkü zekatını vermedi. Zekat vermiyor Allah'ın dini için. Zekat emrini yerine getirmiyor. Ama kripto para meselesine 100 binlerini veriyor. Milyonlarını veriyor. Bakın, sadece Bitcoin konusunda bir ay içinde, son bir ay içinde sosyal medya hesaplarından ekibimle beraber sadece Bitcoin sorusu. 2000'den fazla Bitcoin sorusuna cevap verdim. Bu caiz değildir. Sakın bu işe girmeyin. Sadece 2000 soru. Ben ve kardeşlerim, Allah hepsinden razı olsun, hiç sıkılmadılar. Hepsine yaptığım videonun linkini attılar. 2000 kişiye ulaşabildik sadece. O da bize soru soranlar. Bugün tespit edilen rakam, Bitcoin borsası dolandırıcılığından tespit edilen rakam kaç? 500 bin kişi. 2 milyar dolardan daha fazla miktar. Allah yoluna %2,5'unu zekat olarak vermeyen insanlar sahtekarlara, hocaları da dinlemeden sahtekarlara milyar dolarlarını kaptırıyorlar. Bu millet ne zaman akıllanacak? Bu millet neden bu kadar zayıf hafızalı? Neden? Abdülhamit Han diyor ya atamız. Bizim millet çok asildir, çok güzeldir, lakin bir huyu vardır. Çok çabuk unutur. Çok kolay unutur, hafızası zayıftır. Ya bu ülke, Titancılar, şimdi Z nesli pek bilmez ama Y kuşağına söyleyeyim ben. Titancılar diye bir faciayla karşılaştı bu ülke. Titancılar vardı. Çıplak kızlarla falan partiler yapıyorlardı, köpük dansları falan yapıyorlardı. Milletin paralarını topladılar, yurt dışına paraları kaçırdılar, battılar. Şimdi hepsi hapiste. Titancı belasını sen gördün. Hemen peşinden daha yakın zamanda tosuncuk belası geldi. Yine bu millet gitti parasını yatırdı. Diyorum ki yumurta var mı? Yok. Hayvan var mı? Hayvan alıyorsun, orada para yatırıyorsun. Var mı? O da yok. Sen niye para veriyorsun? Sen niye paranı buraya? Burada sahtekarlık var. Tosuncuk olayı patladı. Yetmedi. Milletin hafızası o kadar zayıf ki. Yetmedi. Bitcoin tosuncukları geldi. Bunlar daha karizmatik, daha yakışıklı. Tosuncuk gibi itici değil yani. Bunlar daha yakışıklı. Ve daha kolay kandırıyorlar. 500 bin insan Müslüman kardeşim ya. İnsan bir hocaya sormaz mı kardeşim, bu helal midir? Borsaya gireceğiz. Bitcoin'e gireceğiz. Helal midir, haram mıdır? Diyanet bas bas fetva veriyor. Caiz değildir diye. Hocam bir de sana soralım ya. İnsan bir sorar. Sorsaydın paran cebinde kalacaktı. Şimdi Ramazan'da zekatını verecektin Müslümanlardan. Bir sürü dua alacaktın. Hayır, dua alacaktın. Ahirette de yaptığın ibadetin 1000 mislini kazanacaktın, biliyorsunuz. 11 ayda zekat verdiğiniz zaman 1'e 10'dan 700 katına kadar sevap verir Allah-u Teala ihlasımıza karşın. Ancak Ramazan'da herhangi bir ibadet yaptığımızda, zekatımızı verdiğimizde 1000 katını verir. Ramazan o kadar özel bir aydır. Bundan dolayı kardeşler, işte biz ibadet yaparken muhakkak hikmetleri var. Bütün bu ibadetlerin hikmetleri var. Ama biz hikmetleri için yapmıyoruz. Biz sadece ve sadece Allah emrettiği için yapıyoruz. Hikmetlerini bildiğimiz zaman bu bizim imanımızın kalitesini, kuvvetini arttırıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini hatırlayın, Kur'an'da geçen. Allah'ım ölüyü nasıl dirilttiğini bana gösterir misin? Ya İbrahim, sen yoksa inanmıyor musun? Ya Rabbi, inanıyorum ama imanımın artmasını istiyorum. Yakine ermek istiyorum. Bu yakindir kardeşim. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'da başka bir ayette buyuruyor ki وَعْبُدُ رَبَّكَ. İbadet et Rabbine. Hatta e kadar يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Sana gelinceye kadar yakin. Ölüm sana gelinceye kadar. Ama burada yetiyekel mevt demiyor Allah. Yetiyekel yakin diyor. Sana yakin gelinceye kadar. Yani ölümü bu ayette Allah öyle bir tasvir ediyor ki sana sahip olduğunu düşündüğün her şeyden daha yakın olan bir şey söylüyorum sana. Ölüm. Her şeyden daha yakın. İbadeti sana nasıl emrediyorum? O yakın olan ölüm sana gelinceye kadar aklın başındaysa, ellerini ayaklarını alsam bile, seni bir kazaya düçar edip ellerini ayaklarımı alsam bile senden, o gözlerinle, ima ile o namazını kılacaksın. O orucunu tutacaksın. Yakine ermen için, imanının nurunun artması için, ibadetin artması için muhakkak bunu yapman gerekiyor kardeşim. Neden ibadet yapıyoruz? Başka bir faydası ne? Başka bir hikmeti ne? Matematik için biz ibadet yapıyoruz kardeşler. Her insan yalan söyleyebilir ama matematik yalan söylemez. 2 artı 2 hep 4'tür. Ahirete gittiğimizde o mizan denilen hassas terazinin önüne geçtiğimizde biliyorsunuz sevaplar ve günahlar farklılaşacak. Bir tek sevabımız bile milyon tane günahımızdan fazla gelse 1 milyon günahım var, 1 milyon bir sevabım var. Sen direkt olarak cennete gideceksin. Ama bir tane günahın fazla gelirse peygamberin ya da diğer peygamberler ya da salihler, sadıklar, şehitler sana şefaat edecek kimse yoksa şefaat ayetleri haktır, sabittir. İnkar eden kafir olur. Sana kimse şefaat etmezse sen bir tek günahından dolayı bu günahların silininceye kadar önce bir cehenneme girersin. Ondan sonra cennete gidersin. Şimdi ibadetleri biz neden yapıyoruz? İbadetler en az 10 katından sevap kazandırır. Bütün günahlar bir bir yazar diyor Allah Teala Kur'an'da. Bütün sevaplar 10-10 yazar diyor. Ama bu ilk adımıdır. 10 katından bizim ihlasımıza, samimiyetimize bağlı olarak 700 misline kadar Allah Teala çıkartmaya kadirdir. Gittiğimiz zaman mizanın karşısına geçtiğimiz zaman terazi tartılmaya başladığında matematik devreye giriyor. Matematik yalan söylemez. Ne yaptın? Bugün 200 günah işlemiş. Ama bugün 5 vakit namazını da kılmış. Her yaptığı secde için 10 günahını düşürün. Bunu Allah Teala diyecek. Bakın bütün ibadetler, kutsi hadisle teyit edeyim bunu. Bütün ibadetler, kullarımın yaptığı bütün ibadetler kendi iyiliği içindir, kendisi içindir. Oruç müstesna, oruç benim içindir. Orucun karşılığını ben vereceğim. Bakın bu hadisi kutsi bir açık çek demektir. Hani nasıl bir spor takımı çok kalite, üst kalite bir futbolcuyu transfer etmek için ona ne diyor? Açık çek, rakamı sen belirle. Yeter ki gel bizim takımda oyna ve bizi şampiyon yap. Açık çek. Allah-u Teala biz kullarına Ramazan'da açık çek veriyor. Ve diyor ki ahirette günahlarınız çok fazla gelebilir. 2 milyon günahın sevaplarından fazla olabilir. Burada daha sevabını, matematiğini tayin etmediğin ibadetlerin var senin. Bu oruçtur. Orucuna karşılık, sadece bir günün orucuna karşılık bütün günahlarını kapsatabilirim. Terazide dengeyi, sevap dengesini hepsinin üstüne çıkartabilirim. Sadece bir günün orucuna karşılık. İşte böyle bir açık çek varken bu orucunu tutmamak için nasıl bahane uydurursun Müslüman kardeşim? Nasıl? Müslüman kardeşim diyor ki hocam yarın idmanımız var. İdmanımız var diyor. Yani oruç tutmasam olur mu? İdmanda zorlanıyorum. Susuzluk yoruyor hocam. Ya Müslüman kardeşim sakat değilsin, hasta değilsin. Musa Sow'dan daha iyi bir futbolcu da değilsin. Nasıl bahane uyduruyorsun ya? Sow diye bir topçu geldi bu ülkeye. Çok klas bir adam. Kral oldu. 5 vakit namazını kılan, orucunu maç günü bile terk etmeyen bir adam. Seferi olduğu günler hariç. Maç günü bile orucunu terk etmiyor ev sahibi ise. Bu adam senden daha kariyerli. Hayatın boyunca ne kadar çalışırsan çalış, onun kadar kariyerli olamayacağın da kesin. Bu adam orucunu tutup maça çıkıyor. Sen idmana çıkacaksın. Kıytırık 10 tane 15 tane adamın daha eşofman alacak parası olmayan amatör bir kulüpte idmana çıkacaksın. Hocam su beni çok zorluyor. Oruç tutmasam olur mu? Hocam yarın sınava gireceğim. Oruç tutmasam olur mu diyorsun? Ya bu nasıl bir zayıflık? Bu nasıl bir acizlik ya? Sahabe Bedir Savaşı'nı hangi ayda yaptı bilir misin Müslüman kardeşim? Bedir Savaşı'na Ramazan'da çıktılar. Hepsi oruçtu. Allah'tan kork. Bu insanlar savaş yaptı oruçluyken ya. Sen sınava girecekmiş de kafam çalışmaz. Aksine bilakis oruçlu adamın kafası daha iyi çalışır. Beden gıdaları öğütmekle uğraşmadığı için bütün kuvveti, odağı beyne verirsin. Ve çok daha iyi düşünebilirsin. Hafızanda en ücra, en tozlu raflarda kalmış olan bilgileri çok kolay bir şekilde ön tarafına getirebilir. Sualleri cevaplayabilirsin. Olay bu. Olay bu. Allah'ından yardım iste. Rabbinden her zaman desteğini iste. Ve ibadetsiz asla kalma. Senin kafirle arandaki farkı belirleyen en büyük nispet ibadettir. Hristiyanlık tahrif edildi, Yahudilik tahrif edildi, ibadetleri kaldırdılar. Kolay bir din, çok basit bir din ortaya koydular. İbadetsiz bir şekilde yaşamaya, yani bir deist gibi yaşamaya devam ediyorlar. Hristiyanlığı kabul etmiyor musun? Deizm verelim diyorlar. Deizmi kabul etmiyor musun? Ateizm verelim diyorlar. Mealciliği verelim diyorlar. Bir sürü ideoloji. İslam'ın alternatifi bir sürü ideoloji. İnsanları cehenneme götüren insan yapımı fikirler ortaya çıktı. Sen insan yapımı yamalı fikirlere mi tabi olacaksın? Yoksa yanılmayan aklın ilmine mi? Allah'ın ilmine mi tabi olacaksın? Bir karar vermen lazım Müslüman kardeşim. Hülasa olayı toparlıyorum. Neden ibadet yapıyoruz? Bütün ibadetlerimiz ne için kardeşler? Bütün bu ibadetler, çalışmalar, gayretler ne için? İyi bir insan olmak için. ibadetlerimiz bizi en başta iyi bir insan yapar. Güzel bir insan yapar. İyi bir insan olmak istiyorsan ibadet yapacaksın. Gençliğimde dövüş sporuyla uğraşırken bir dövüşçü kardeşim yanıma geldi. Beni namaz kılarken gördü. Dedi ki hocam bir şey soracağım. Buyur kardeşim. Niye namaz kılıyorsun? Dedim ki iyi bir insan olabilmek için. Bir sual daha sordu. Dedi ki namaz kılmadan iyi bir insan olunamaz mı? Kardeşime şöyle dedim. Antrenman yapmadan, idman yapmadan iyi bir dövüşçü olunabilir mi? Bu mümkün mü? İyi bir dövüşçü ancak bilgisayar oyununda olursun. Bilgisayar oyununda karakterini seçersin. Ve tuşlarla istediğin hareketi yaptırırsın ona. İyi bir dövüşçüsün. O ancak oyunda olur. Sanal alemde. Gerçek hayatta dövüşçü olabilmek için acıya tahammül edebilmen lazım. No pain, no gain. Acı yoksa kazanç yok. Bir dövüşçü, bir sporcu muhakkak bedeninin limitlerini zorlamak zorunda. Başarılı olabilmek için podyuma çıkabilmek ve memleketinin bayrağını, al yıldızlı bayrağını dalgalandırabilmek için limitlerini zorlamak zorunda. Bu da acı gerektirir. Acımazsa vücudun, darbe yemezsen ve darbe atmak için hamle yapmazsan, kondisyonunu harcamazsan, yani çalışmazsan, ibadet yapmazsan, antrenman yapmazsan asla başarılı bir dövüşçü olamazsın. Asla başarılı bir sporcu olamazsın, futbolcu olamazsın. Kaliteli bir Müslüman olabilmen için de muhakkak ve muhakkak ibadet yapman lazım gelir Müslüman kardeşim. Allah-u Teala bizi ibadetsiz, şuursuz, cahil Müslümanlardan yapmasın. Mevla Teala bizi aldananlardan, kananlardan etmesin kardeşler. Rabbim hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Şimdi sualleriniz varsa bir 4-5 tane sualinizi alayım. Kızım çayımı da getirdi. Beni çaysız koymadı sağ olsun. Sorusu olan kardeşim var mı? Burada kardeşim yazıyor. Soru sormak için chat kısmını kullanabilirsiniz diyor. Namaz kılmadan oruç olur mu diye bir kardeşim bir sual sormuş. Evet kardeşim. Namazı olmasa bile bir adamın hiç namaz kılmaz. Sadece cumadan cumaya gidiyor. Oruç farz. Namaz ayrı bir farz. İslam'ın 5 şartı vardır. Ben namazımı yapmıyorum. Bundan dolayı orucumu tutmuyorum ya da zekatımı vermiyorum diyemezsin. Çünkü bütün ibadetler ayrı ayrı değerlendirilir. Mahşere gittiğinde Allah her ibadeti senden ayrı ayrı soracaktır. Bundan dolayı etrafında bazı şeytandan fikir alan insanlar sana şöyle derler. Senin namazın yok. Oruç tutma. Boş. Geçersiz. Allah kabul etmez. Sen zekat vermiyorsun. Kılma namazını. Boş. Geçersiz. Hayır. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilir. Mesele budur yani. Bu sorular akıyor. Ben okuyamadan daha bir tanesini okuyamadan o kadar aman Allah. Aman Allah'ım uçuyor sorular. Daha birini okuyamadım mübarekler ya. Borsa günah mı? Borsa günah mı? Bitcoin bak hala Bitcoin borsa soruları geliyor kardeşler. Borsa aynı Bitcoin meselesi gibi şaibeli, şüpheli, faizin bolca döndüğü bir alan olduğu için biz borsaya cevaz vermiyoruz. İslami bir borsa kurarlarsa satılan malzemelerin tamamının helal olduğu, hisselerin tamamının helal olduğu, hilenin hurdanın dönmediği bir borsa kurulursa elbette buna cevaz verebiliriz. Ama şu andaki borsa sistemi bu işe uygun değildir. Tıpkı Bitcoin'den sakındırdığımız gibi borsadan da Müslümanların sermayelerini sakındırmaya çalışıyoruz. Vallahi kardeşim yani hiç okuyamıyorum. O kadar hızlı geçiyor ki yüzlerce soru geliyor. Aman Allah'ım. Namazda huşu diye bir kardeşim bir sual sormuş. Namazda huşu videolarımı taratın kardeşim. 2-3 tane video çıkacak. Çok faydasını göreceksiniz inşallah. Evet bu kardeşlerim diyor ki Müslümanlar cennete gidecek. Müslümanlığın dışındaki hiçbir din, Allah yapımı din bile olsa, Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi, onlar cennete gidemeyecekler. Yüzlerce Kur'an ayeti Yahudi ve Hristiyanlara alakalıdır. Son peygamberi ve son kitabı kabul etmedikleri için, tıpkı bir Türk vatandaşının son cumhurbaşkanını ve son meclisi kabul etmemesi, son kanunları kabul etmemesi gibidir. O vatandaşlıktan atılır. O bir terörist artık çünkü ben kabul etmiyorum. der, vatandaşlıktan atılır. Bir insan da son dini ve son şeriatı kabul etmezse İslam'dan atılır. Ve ebedi olarak cehenneme gider. Kur'an onlar hakkında şöyle der. Halidine fiha ebede. Kafirler, yani Yahudi ve Hristiyanlar cehennemdedirler. Ve orada ebedi olarak kalacaktır. Müslümanlar cehenneme giderse, günahları sevaplarından fazla gelirse, önce bir cehenneme giderler. Ondan sonra cennete geçerler. Cehennemin birinci tabakasındadır Müslümanlar. Kafirler en hafifi ikinci tabakadan başlar. Ve yedinci tabakaya kadar kafirler dağıtılmıştır. Ve onlar asla cennete gidemezler. Hadise budur kardeşim. Başka bir sual varsa onu da alayım. Hani ben bu Zoom olayına biraz şey olduğum için, yabancı olduğum için pek anlamıyorum. Sorular falan nasıl geliyor? Alt tarafta böyle yüzlerce soru aktı. Hocam orada chat kısmı var. Chat kısmı var. Oraya tıklarsanız oradan birkaç bir soru kardeşim, yanıtlayabilirsiniz. Mor var. Recording chat. Evet, chat'i gördüm. Oradan birkaç soru yanıtlayabilirsiniz hocam. Katılım bankaları caiz mi diye bir kardeşim sormuş. Evet, katılım bankalarına gerek kar payı yatırma konusunda para yatırmanız caizdir. Aldığınız kar payı ticaret ortaklığı olduğu için ve risk olduğu için, yani faiz gibi değildir. Faizde risk yoktur, garantidir. Ama katılım bankalarında ticaret ortaklığı vardır. Kâra da ortaksındır, zarara da ortaksındır. Bundan dolayı katılım bankasına paranızı yatırabilirsiniz, güvende tutabilirsiniz. Yine kar payı sisteminde de paranızı kullandırtabilirsiniz. İslami sermayeye. İstibra, istinca nasıl yapılır? Çok vesveseliyim. Dualarınızı eksik etmeyin diye kardeşim soru sormuş. Kardeşler, istinca konusunda bir yazım var. Detaylı bir şekilde orada anlattım. Muhakkak bu yazımı oku. Google'a adımdan sonra ilgili kelimeyi yazdığın zaman zaten siteye yönlendirecek seni. Oradan okursun. Yapman gereken meseleleri anlarsın. Vesvesenin büyük çoğunluğu evet doğrudur. İstinca ve istibra sıkıntısından gelir. Burada nokta buraya gelmişken kardeşlerime tavsiyem şu. Banyoda bevletmeyin. Asla ve kata bevlinizi, yani idrarınızı banyoya yapmayın. Vesvesenin en büyüğü bundandır diyor Muhammed Aleyhisselam. Yine başka bir kardeşim sormuş. Oruçluyken duş alırken su kaçarsa ağzımızdan. Bir iki damla olsa bile oruç bozulur mu hocam? Kardeşim, bir damla bile gırtlaktan, ağzının içine kaçması bir şey değiştirmez. Orucu bozmaz. Gırtlaktan aşağı inmemesi gerekiyor. Gırtlaktan aşağı bir damla bile su kazaen içeri girdiği zaman oruç bozulur. Kefaret lazım gelmez. Güne gün kaza etmen lazım gelir. Çünkü keyfen bozmadın. Namazı çevremizdekilere nasıl teşvik edebiliriz hocam diyor bir kardeşim. Samet kardeşim söylüyor. Samet kardeşim, çevrendekilere en evvel kavli örnek olman gerekiyor. Fiili örnek, yani kavli örnek sözle örnek olma, namazı teşvik etme, anlatma. Fiili örnekse namazı kılma. Namazı hakikaten istikrarlı bir şekilde her gün kılarsan insanlar seni namaz kılarken görürler. Hocam riya olmaz mı? Hayır, farzlarda riya yoktur. Riya nafilelerde olur. Ondan gurur yaparsın. Farzın riyası yok. Kardeşler, gideyim şu ikindiyi bir kılayım geleyim desen riya olmaz. Çünkü farz. Aksine sen bunu Müslüman kardeşlerine hatırlatıyorsun demektir. Burada büyük bir sevap kazanıyorsun. Hadise budur kardeşim. Hocam, Müslümanlar cennete gidecek. Berat kardeşim soruyor. Müslümanlar cennete gidecek. Ya Müslümanlıktan önceki insanlar ne olacak? Fetret dönemi diye bir videom var benim. Fetret diye aratın YouTube'da. O durumun, yani İslam'ın ulaşmadığı insanlar hakkındaki durumun ne olacağına dair bir 10 dakikalık bir konuşmam var. Detaya şimdi burada giremiyoruz. Üniversite sınavına gireceğim. 5 vakit namazdan sonra hep dua ediyorum. Elbette Allah Teala kabul eder. Duayı bazen bu dünyada hemen verir, bazen geciktirir, sonra verir. Bazen de hiç vermez bu dünyada. Allah duanın karşılığını ahirette verir. Üniversite sınavına gireceğim diyor. 5 vakit namazından sonra dua yapıyorum. Sınava gireceklere tavsiyeler diye bir yazım var. Mehmet Güzel kardeşim. Muhakkak bu yazımı oku. Oradaki maddeleri yerine getir. Seni 1-2-0 maça önde başlatacak sınav içinde. Duanı da terk etme. Hem fiili duayı yap çalışmayla, hem kavli duayı yap dua ile, zikirle. Hocam, Muhammed Arslan kardeşim soruyor. Hocam, 15 Temmuz'da sarhoşlar da vallahi şehittir demiştiniz ama İmam Gazali'nin Dil Belası kitabında savaşta bir ölü için belki kendi için hayır konuşmamıştır. Bu soruyu pek anlayamadım ama öyledir. Sarhoş bile olsa içkinin haram olduğunu reddetmiyorsa, bu adam sarhoş kafayla bile olsa vatanını korumak için hamle yaparsa, öldürülürse şehit olur. Çünkü bu adam içkinin haram olduğunu inkar etmiyor. Bir fasık, günahı açıktan işleyen birisi ama halen Müslüman. Allah Teala şehitlerimize rahmet etsin. Bir tane daha soru alayım kardeşim. Onu da bitirelim. Azerbaycanlı Yusuf Abbas Sade kardeşim. Azerbaycan'dan hepinize selam veriyor. Bütün Azerbaycanlı kardeşlerime selamlarımı söylüyorum. Beni en çok izleyen yurt dışı ülkesi bir Azerbaycan, iki Almanya. Dünyanın 100 ülkesinden şu anda sohbetlerimiz seyrediliyor elhamdülillah. Azerbaycan bizim dava kardeşimizdir. Şiilik yani bid'at mezhep %70'tir. Ehli sünnet %30'dur. Ehli sünnet olan, sünni olan Müslüman kardeşlerimden çok şikayet mesajları alıyorum. Üzerimizde baskı kuruyorlar, baskı yapıyorlar. Halifelerimize ve peygamberimizin muhterem annelerine hoş konuşmuyorlar diye. Allah-u Teala onlara hidayet versin. İnşallah bu dini yayabilmeyi, anlatabilmeyi, 14 asırlık İslam'ı, ehli sünnet akidesini anlatabilmeyi Allah Teala bize nasip ederse, oradaki kardeşlerimize ulaşabilmeyi nasip ederse, bütün Azerbaycan'da Şiilikten yani İran İslam'ından, İbn-i Sever'in Yahudi İslam'ından vazgeçer ve 14 asırlık İslam'a, Muhammedi İslam'a döner. Allah Teala hepsine merhamet etsin ve doğru yere sevk etsin. Amin ya muin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşler. Zamanınızı aldım, hakkınızı helal edin. Ben bir yarım saatte bitiririm diyordum ama 40 dakikayı bulmuş. Çok güzel bir keyif oldu. İnşallah kardeşim kaydı bize ulaştıracak. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, katıldınız. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah hocam sohbetlerin devamını bekliyoruz hep beraber.